Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle destekliyorum. O yüzden takiple kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size tanıştırmak istediğim çok değerli bir konuğum var, Esra Güven. Gerçi aranızda benim onu yazı yapan Instagram hesabından ya da blogundan takip edenler vardır. Hoş geldiniz Esra Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şehir hayatını bırakıp yabana kaçmışsınız. Silifke Tepelerinde, evet. Bir köyünde yaşıyorsunuz. Ben aslında o köyde, o yabanda bitkilerle, etraftaki hayvanlarla, kuşlarla, kelebekle kurduğunuz o ilişkiyi, o bağı çok sevdim. Sizi çok merak ettim. Dinleyicilerle beraber merak ettiklerimi sormak istiyorum size, tanımak istiyorum. Çok sağ olun. Nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Önce onu sorayım size. Ne var etrafınızda? Nasıl bir doğa var? Ya burası Silifke'de 900 rakımda yer alan bir yayla köyü. Bir yörük yerleşimi. Önceden yörük olan ama şimdi yarı yörük diye tarif edebileceğim insanların yaşadığı bir köy. Bağlı olduğumuz köy. Ama ben köyün içinde de değilim. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede. Bir tepenin üzerinde, Bozburun deniyor buraya, bu tepeye. Bir tepenin üzerinde yaşıyorum. Etrafımda hiç yerleşim yok. Sadece karşı tepelerde yerleşimler görünüyor. Çok uzaktan da özellikle yazın şehrin ışıklarını görüyorum. Tek başımıza sayılırız. Tek komşumuz bitkiler ve hayvanlar. Onlarla birlikte burada bir yaşamı paylaşıyoruz. Büyük çeşitliği zengin bir yer olsa gerek. Çünkü aslında daha önce hiç görmediğin, adını duymadığın bitkilerden bahsediyorsunuz. Yine çok zengin bir coğrafya olsa gerek. Ya burada birkaç şeyin bir araya gelmesi çok özel bir coğrafya oluşturmuş. Toroslar silsilesi, Taşeli platosu olarak geçiyor aynı zamanda. Kireç taşı oluşumları. Ve de tarım alanlarının çok az olması, o çok önemli. Burada bir sürü bitkinin yaşayabilmesini sağlıyor. Kireç taşları o bitkilere çok özel yuvalar oluşturuyor. Hem üzerinde hem de çevresinde daha önce görmediğiniz, özellikle ovada göremeyeceğiniz, bir de sürülmediği ve tarım yapılmadığı için tabii ki bir sürü bitki çeşitliliği var, evet. Ben çoğuyla buraya geldiğimde tanıştım zaten. Bu kireç taşlarında yaşayan lapyalardan bahsediyorsunuz mesela, değil mi? O kasteresi, evet. Buhur meryem, turna gagası, hatta orkide, birçok farklı türlerden bahsediyorsunuz. Sadece buyurun. Özellikle o kayaların içinden çıkmış olması, yaşaması çok enteresan geliyor bana. Evet, yani sonuçta bir, yani zaten kayayı çatlatan ağaçlara aşinayızdır. İncir ağacı, menengiç gibi. Ama otsu bitkiler de var. Onlar çok özel bir ortam sunuyorlar bitkilere gerçekten de. Sadece o kayaların üzerinde görebileceğimiz bitkiler var. Mesela mutlu hava civa otu dediğimiz bir bitki var. Çok tatlıymış ismi. Evet, çok seviyorum ben de. Hem adı çok güzel hem de gerçekten insanı mutlu eden bir bitki görünce. Onun dışında endemik yine bir yoğurt otu türü var. İşte biraz önce bahsettiğiniz bitkiler hem kayalarda hem kayaların çevresinde yaşayabiliyor. Yani dolayısıyla çok özel bir ortam oluşturuyor bitkilere. Korunaklı, bir avuç toprağın içinde yaşayan ve de ekmek olarak kayayı kullanan bitkiler bunlar. Şu da çok ilginç geldi bana. Yine sizin fotoğraflarınızda gördüğüm karelerden yola çıkarak söylüyorum. Bir de eski mesela lahitler var, kalıntılar var. Onların arasından giden bitkiler de var. Ben hatta bir programında da anlatmıştım kolezyum florasını anlatmıştım. Kolezyum restore edildikten sonra aslında oranın florasının yok olması üzerine romantizm akımı öncüleri nasıl işte arkasından yas tuttuğunu. Halbuki o harabeleri, yıkıntıları olduğu gibi bırakmanın ne kadar önemli olduğunu, oradaki floranın da aslında flora ile birlikte o hafızanın korunması gerektiği üzerine bir program yapmıştım. Dolayısıyla o yıkıntılar arasından çıkan bitkiler de bana çok geldi, büyülü geldi açıkçası. Öyle bir durum da var etrafta değil mi? O da sürprizli olabiliyor. Evet, bir de korunan tarihi eserler var. Görece tabii ki. Yani etrafı çitle vesaire çevrili değil. Çünkü burada keçicilik çok yoğun yapılıyor. Mesela Işık Kale denilen bir bölge var. Işık Kale'de dediğim gibi görece korunan bir alan olduğu için bitkiler de korunabilmiş böylece. Orada otlama yasak. Ve ben gördüğüm en fazla çeşitliliği, bitki çeşitliliğini orada görebiliyorum. Oranın restore edilmesi durumunu gerçekten düşünemiyorum bile. Çünkü her iki taşın yani arasında incecik bir aralıkta, oyukta bitkiler yaşıyor. Ve de tarih dediğimiz şey eğer yaşayan bir şeyse, hala bugün bizi etkileyen, biçimlendiren bir şeyse gerçekten de herhalde anlamı orada en azından o bitkilerin bir yuva bulabilmesi olmalı. Ben de bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Yani o varlığı birlikte görmek hem de bir yandan da şöyle bir anlamı geliyor. İşte medeniyetin dünyaya verdiği zarardan bahsediyoruz bugün kurduğumuz uygarlıkların. Bizim de geleceğimizi görmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda da çok seviyorum o birliktelikleri. Çünkü gerçekten de orman büyük bir hınçla o taşları içine almış, yok etmiş veya yiyor diyebiliriz. Evet, ne güzel anlattınız. Peki ben size hemen bitkileri sordum ama sizin kendi hikayenizi sormayı unuttum. Bitkileri konuşmaya, işte hayvanları konuşmaya devam edeceğiz ama bir kendinizi anlatın. Nasıl kendin oraya? Kendiniz oraya. Ya benim maceram 2010'da başladı. Aslında hep toprakla, kırla bağlantısı olan bir insandım. Çünkü annem köylü, nenem ve teyzem hala köyde yaşıyor. Ama tabii çok uzunca bir süre mola vermiştim, şehirde yaşamıştım. İşte malum çalışma hayatı vesaire derken bir arayışla birlikte 2010'da ilk önce Kuzey Ege'ye yerleştim. Oradaki coğrafyayı tanıma imkanım oldu. Ama orada ovada yaşıyordum. Dolayısıyla tam da biraz önce tarif etmeye çalıştığım gibi etrafımdaki bitki çeşitliliği o kadar fazla değildi. Çünkü sürekli tarım yapılan alanlardı yaşadığım yerler. Kaz Dağları'na yaptığım gezilerde yavaş yavaş bitkilerin o biyoçeşitlilik dediğimiz şeyin ne demek olduğunu kavramaya başlamıştım. Ama o zaman henüz fotoğrafların bitkilerin peşine düşmüyordum. Buraya taşındığımda ise 2005 yılında taşındım. Buraya taşındığımda ise etrafımda bitkilerden başka bir şey yok denilebilir. Bitkiler ve hayvanlardan başka. Dolayısıyla sadece fotoğraflamakla değil artık onlarla daha fazla halleşebilmek adına hikayelerinin peşine düşmeye başladım. Tabii ki bu konuda ne yazık ki çok da fazla kaynağımız yok özellikle Türkçe. Elbette çok değerli kaynaklar var ama bunlar yöresel olarak kayda geçirilmiş, her yöre için kayda geçirilmiş kaynaklar değil, daha çok genel kaynaklar. Ben biraz işte bir etnobotanik çalışması gibi, hani buradaki insanların bitkilerle kurduğu ilişkiler üzerinden, tabii ki rastlayabildiğim kadarıyla bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. Onları aktarmaya çalışıyorum. Bir blog yazıyorum ve de işte sosyal medya hesaplarından da blogda yazdığım yazıları paylaşıyorum. Aslında her gün mikro keşifler yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü ben mesela Botanitopya'da tabii işte 100 yıl, 200 yıl önce keşifler dünya üzerindeki yolculuğunu anlatıyorum. Bitki peşinde nasıl yolculuklara çıktıklarını, hangi bitkiyi nereden bulup nasıl getirdiklerini vesaire. Bence siz her gün kendi etrafınızda bu mikro yolculukları yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü öyle bakıyorsunuz. Bir bitkiyle karşılaştığınızda onun cinsini, türünü öğrenmek için işte biraz önce söylediğiniz gibi etnobotanik çalışması yapıyorsunuz ama bilimsel bilgiye de ulaşıyorsunuz eminim. Bu için neler yapıyorsunuz? Aslında dinleyiciler için yararlı olabilir bu söyledikleriniz. Çünkü bana zaman zaman soranlar oluyor. Yani bu bitkinin türünü vesaire. Nasıl bir yol izliyorsunuz bir bitkiyle karşılaştığınızda örneğin? Hı hı. Ya ben de botanikçilerin hikayelerini rastladıkça merak ediyorum, okuyorum. Gerçekten de aynı keşif duygusu bende de var. Çok bir bitkinin kimliğine ulaşmak tam bir dedektiflik olayı gerçekten. Özellikle de eğer bu alanın içinde değilseniz, uzman değilseniz, tam olarak benim konumumu tarif eder şekilde söyleyecek olursam acemiyim. Dolayısıyla aslında bu biraz zorlu bir macera oldu. Hiç bu alanın dışından bir insan olarak o kaynaklara ulaşabilmek yaklaşık olarak 3 senemi aldı. 2018'den beri yazıyorum yazı yabanda. Ve hala da devam ediyor tabii ki bu süreç. Bitmiş değil. Bir bitkiyle karşılaştığımda çok ilk başladığımda kıskanmıştım aslında. Çünkü fotoğraftan tanıya gitmek, fotoğraftan bir bitkiyi başka bir bitkiye benzetmek, işte bu budur demek imkansız. Zaten bilim insanlarımız da bunun doğru bir yöntem olmadığını söylüyorlar. Hele ki o bitkiyi yiyecekseniz veya tıbbi ondan faydalanacaksanız. Bunun bazı yöntemleri var. En kolay, sıradan bir insanın en keyifle kullanabileceği araçlardan biri, Türkiye'de yayın yapan Türkiye Bitkileri Projesi var mesela, veya Türkiye Florası Projesi var. Türkiye Bitkileri Projesi'nde amatörler ve bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Bu bitkiler fotoğraflanıyor amatörler tarafından. Yani yurttaş bilgin dedikleri, değil mi? Aynen, yurttaş bilgin dedikleri, çok doğru söylediniz. Sonra bir sosyal medya hesapları var Facebook'ta. Burada paylaşılıyor. Tabii ki fotoğrafların doğru olması gerekiyor. Yani bir bitkinin tüm yaprağından taprağına, gövde yaprağına, çiçeğine, meyvesine, tohumuna, bazılarında tohum çok önemli. Hatta bazen köküne, o kısmı biraz zor oluyor işte bizim gibi amatörler için. Onu istemiyoruz çünkü topraktan. Fotoğraflamak gerekiyor bitkileri. Fotoğrafladıktan sonra bu grupta soruyorsunuz ve bilim insanlarımız ve orada çok uzun bir süredir bu işi yapan amatör insanlar size tanıda bulunuyorlar. Ben de ilk önce bu aracı kullanarak, bu çok çok sevdiğim aracı kullanarak başladım işe. Ve orada, orası benim için bir okul oldu gerçekten. Orada aynı zamanda bu bitkileri sadece sosyal medya sayfasını kullanarak değil, kaynak olarak da, yani kitaplardan nasıl öğrenebileceğime dair kaynakları da oradan öğrendim. Hı hı. Mesela işte Türkiye Florası söz konusu olunca temel kaynaklarımızdan biri Flora of Turkey dediğimiz bir kitap. 11 cilt halinde yazılmış, işte Davis'in yazdığı. Evet. Sonra ona 2 cilt daha eklenmiş. Bizim kitabımızla ilgili ilk kitap. Evet. Evet, ilk kitap. Aynı zamanda başka çalışmalar da var tabii ama en genel çalışma bu. Aynı zamanda şu anda biliyorsunuz Türkiye Florası Türkçe olarak kayıt altına alınıyor. Hı hı. 2 cilt olarak yayınlandı henüz. Onun da tabii alıyorum ve kullanmaya başladım. Kaynaklarımız bunlar. Bunun biraz önce bahsettiğimiz grup Riyad Gül öncülüğünde bir flora grubu var. Evet, evet, aynen öyle. Türkiye bitkileri ve evet. Aslında Facebook üzerinde bir paylaşımlar da yapılıyor ama gerçekten çok yararlı. Ben de çok yararlanıyorum. Evet, yani o grubun güzel tarafı şu. Mesela ben de gurur duyuyorum. Çektiğim fotoğraflar eğer daha önce başkaları tarafından fotoğraflanmamışsa aynı zamanda Türkiye Bitkileri projesinde yer alıyor. Ve de kesinlikle çok dikkat ediyorlar. Bitkiyi fotoğraftan tanımlamak çok zor. Doğru fotoğraflar çekilmiş olmasına çok dikkat ediyorlar. Ve eğer meraklı bir öğrenciyseniz de sorduğunuz sorulara cevap alabiliyorsunuz. Yani tamam, bu bitki budur ama hani neye bakarak bunu söylediğiniz dediğinizde sizi yönlendirebiliyorlar. Bunlar çok değerli bilgiler. Dediğim gibi ben de okulun öğrencisiyim. Ondan sonra da oradaki kaynakları öğrendikten sonra, yönlendirmelerden sonra da kendi yolumu çizmeye başladım. Tabii ki dediğim gibi bu konuda epey bir başlangıç aşamasındayım. Ve şimdi o kaynakları, biraz önce adını saydığım kaynakları ve benzerlerini kullanarak kendi yolumda ilerlemeye çalışıyorum. Endemik bitkiler de var dediniz yaşadığınız yerde. Hangileri acaba onlar? Şimdi ezbere hepsini sayabilir miyim bilmiyorum ama mesela aklıma gelenleri söyleyeyim. Bir tane yoğurt otu türü var. Bir mürdümük türü var. Mürdümük. Bir çalba, evet, çalba türü var. Ballı babagillerden. Yani şu ana kadar yaklaşık 24 tane bitki kaydettim. Tabii bunlar acemi kayıtları. Belki bir bilimsel olarak da doğrulama istiyor ama bu konuda oldukça davranmaya çalışıyorum. Bitki, endemik bitki çeşitliliği açısından gerçekten de çok zengin bir coğrafya. Biraz önce konuştuğumuz özellikleri yüzünden. Birçok, yani sonuç itibariyle mevki olarak da, coğrafi olarak da yer zaten buna uygun. Ve aynı zamanda topografyası buna uygun. Yani endemik olsun olmasın, hepsi benim ilgimi çekiyor, tabii, o tabii. Ayrı ama endemik bitkiler şu anlamda belki önemli. Dünyada sadece ve sadece belli coğrafyalarda. Korunması şey. Konusunda farkındalık yaratma konusunda önemli aslında. Bütün bitkiler zaten kendi bütünsel varlığı çok değerli. Evet. Ya yani o anlamda da tohumdan yetiştirmeye çalışıyorum. Fideden veya çelik alarak yetiştirmeye çalışıyorum endemik bitkileri. Dolayısıyla korunması için de en azından kendi bahçe sınırlarım içerisinde böyle bir çalışma yürütüyorum. Burada tabii harika. Bu arada şunu da söyleyeyim ya, sizin anlatımınızdan, kurduğunuz dilden şunu hissediyorum ya, sanki o akışın, o doğanın bir parçası olma gayretiniz, isteğiniz var. Hatta o toprağın bilgiliğine ulaşma çabanız var gibi hissediyorum. Yani, etrafta mesela tabii bu bilgeliği kaybediyoruz giderek. Yani onu siz de gözlemliyor musunuz? Yani etrafta mesela bu toprağın kadim bilgisine ulaşabileceğiniz insanlar var mı? Ne gözlemliyorsunuz? Yani bunu öncelikle sözlerle aktarabiliyorsam ne mutlu bana. Evet, böyle bir çabam var. Ve de etrafımda bitki bilgilerine hala sahip olan insanları bulmaya ve onları konuşturmaya özel bir çaba sarf ediyorum. Ama ne yazık ki her yerde olduğu gibi bu insanlar artık çok az. Burası bir yörük memleketi. Sonuçta ilk botanikçiler yörüklerdi büyük bir ihtimalle. Hı-hı. Türkiye söz konusu olduğunda. Hı-hı. Çünkü dağda yaşıyorsunuz, merkezi yerlere uzaksınız. Bir de hem yiyeceğiniz hem de şifanız. Dolayısıyla bitkileri taşımış bile olabilirler yörükler, değil mi? Bir yerden bir yere. Evet, tabii ki. Yani onlar ve hayvanları, yani hayvanları, keçiler tabii. De. Çünkü bir keçi gübresi kullanacak olsanız bahçenin bir yerinde ve biz ilk geldiğimizde burası keçilerin otladığı bir yerdi. Ne yedilerse toprakta onlar çıkıyor tabii ki. Dolayısıyla çok değerli bilgilere sahip olduklarını zaten tahmin edebiliriz hepimiz. Ama şu anda o bilgiler çok fazla azalmış. Çünkü hem hayvancılık azalmış temelde, geleneksel hayvancılığı sürdüren, hem de şifa, yani hem kendi sağlıkları için hem de hayvanları için bitkileri kullanıyorken bugün veterinerler eliyle verilen ilaçları kullanıyorlar. Mesela eskiden buranın keçi tedavisinde püse dediğimiz bir çam çırası kullanılıyormuş. Bugün onu yapan yok. Çok zahmetli yapımı çünkü. Veterinerin verdiği ilacı kullanıyorlar onun yerine. Zaman yok. Dolayısıyla bu bilgileri ancak kazıyarak, deşerek, zorlayarak öğrenebiliyorum. Hala var ama eser miktarda. Anladım. Bu arada tabii tohum da paylaştığınızı biliyorum. O da hoş çaba. Hı hı. Devam yapabiliyor musunuz bunu? Yani yabani bitkilerin tohumlarını paylaşma. Evet, 2018'den beri, bu macera başladığından beri her sene en az bir kez sonbaharda topladığım yaban bitkilerinin tohumlarını dağıtıyordum. Bu son şenlikte, tohum şenliğimizde ona yerel bostan bitkileri de eklendi. Küçük bir bostanım var. Burası çok bostan yapmaya uygun bir toprak değil. Ama o küçük bostanda bana emanet edilen tohumların hepsini yetiştirip ve benim de bulabildiklerimi yetiştirip onları da dağıtmaya başladım. Yerel bitkiler konusunda çok iddialı değilim, bostan bitkileri konusunda daha doğrusu. Çünkü bu işi çok daha özenli bir şekilde yapan tohum grupları var. Ama yaban bitkilerin tohumunu düzenli olarak dağıtıyorum. Peki bütün bu bilgileri toparlayacağınız bir şey düşünüyor musunuz? Bir kitap vesaire. Var mı böyle bir çalışmanız? Arada hem o okuyuculardan hem de beni takip eden başka işte yayın evlerinden bu tarz yönlendirmeler aldım. Bununla ilgili bugüne kadar tereddüdüm vardı aslında. Çünkü de gibi amatör bir insanım ve siz bitkilerle ilgili konuşmaya başladığınızda belki sizin için de geçerlidir. Hemen bir bilir kişi olarak görülmeye Evet. başlıyorsunuz ne yazık ki. Bunun olmasını istemedim ama en son geldiğim noktada bazı eşiklerden geçtikten sonra bitkilerle kurduğumuz ilişkiye dair bir kitap çalışmasına başladık. Yani yazılar, Ekofil Yayınları belki duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Yeni bir yayın evi, topluluk destekçi yayıncılık fikriyle yola çıktılar. Onlarla beraber böyle bir çalışmaya başladığım için de çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde zaten yazı yabandan da duyurusunu paylaşacağım bu çalışmanın. Yani henüz sanıyorum biraz daha zamanı var, öyle mi? Tabii ki şu anda bir ön çalışma yapıyoruz. Hem yazılardan seçeceğiz, hem yeni yazılar olacak. Hem nasıl bir yol izleyebileceğimize biz de karar vermeye çalışıyoruz. Ama benim için değerli tarafı bu çalışmanın gerçekten de böyle bir yayın evinden çıkacak olması. Çünkü gurur duyuyorum. Önerdikleri ve uygulamaya çalıştıkları yayıncılık modeli çok güzel. Aynı zamanda yeni bir kitap çıkardılar. Daha onu da çok çok severek okudum. Saklı Orman diye. Dolayısıyla şimdiden onu da duyurmuş olayım Harika. sevinçle. Burada son olarak şunu da sorayım size. Yani siz doğanın içinde yaşıyorsunuz. Aslında iklim krizinin etkilerini de eminim farkına varıyorsunuz diye düşünüyorum. Her gün çünkü yeni bir türü kaybediyoruz. İşte ne bileyim geçen gün fırtına oldu. Hatta bana bahsettiniz. Hiç daha önce olmamış, yaşamadığınız bir fırtına yaşadınız. Doğanın içinde iklim krizinin etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz? Son olarak onu sorayım size. Ya artık eski takvimler tutmuyor. En başta bunu görebiliyorum. Hem buradaki insanlarla yaptığım konuşmalarda aldığım bilgiler, her yörenin bir takvimi var çünkü. Onlar artık çalışmıyor. Ve de çok aşırı ve ani hava durumlarına maruz kalıyoruz. Belki şehirde bunu gözlemlemek çok daha zor oluyordur. Çünkü hem etrafımızdaki canlı çeşitliliği daha az hem de daha korunaklı alanlarda yaşıyoruz. Ama burada ev süs yani sonuç itibariyle esas olan bahçe olduğu için sürekli bunu gözlemliyorsunuz ve bu gerçekten çok yorucu, beni çok yoran bir şey. O yüzden yaptığım her bitki ziyaretine, yazdığım her yazıya aslında bir aciliyet duygusu eşlik ediyor. Sanki ertesi gün veya 3 gün sonra onu göremeyecekmişim duygusuna kapılıyorum. Ya yani en basit örnek vermek gerekirse mesela geçenlerde yine Lapya'larda da yetişen bitkilerden biri Buhur Meryem. Tohumlarını dağıtan karıncalar temel olarak. Ama karıncalar sonuç itibariyle iklim değişikliğinin etkisine çok daha çabuk Buhuru Meryem'e göre ayak uydurabilirler. Hareket edebilen canlılar. O zaman Buhuru Meryem'in tohumlarını kim taşıyacak diye karı karı düşünmek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani bitkilerin bize anlatabileceği bu konuda aslında çok fazla şey var. Çünkü bizden çok daha uzun bir süredir bu gezegende yaşıyorlar ve nasıl yaşanabileceği ile ilgili çok daha değerli bilgileri var. Kaldı ki büyük yok oluşlara şahit oldular ve bunlardan birini de kendi elleriyle yaptılar, çok fazla oksijen üreterek. Dolayısıyla öğretmenlerimizi kaybediyoruz aslında. Hissettiğim şey bu. Ve her gün bunun panini yaşıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bununla baş etmekte zorlanıyorum. Zor değil mi? Çok zor ama işte yani sonuç itibariyle her ne kadar bir yok oluştan bahsetsek de bu en fazla insanlar için yok oluş aslında. Ben canlı çeşitliliğin veya canlıların en azından bir bölümünün daha önce olduğu gibi eğer her şeyi toplu olarak mahvetmezsek yaşamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biraz bu kayıtları da bu yüzden tutuyorum. Bir şekilde birilerinin eline ulaşabilirse belki onlar için bir başlangıç noktası olacak. Amatör birinden geleceğe notlar şeklinde. Öyle. Evet. Ay, yarım saat de olmuş bile biliyor musunuz? Öyle. Çok, çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki davetimi kabul ettiniz. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim. Tekrar söylemek istiyorum. Botanitopya'yı çok seviyorum. Yaşamak istediğim yer orası. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün Esra Güven'le beraberdik. Yazı yapan Instagram hesabını onu takip edebilirsiniz. Silifke'nin yukarılarında bir yerlerinde bir yörük köyünde yaşıyor ve bitkilerle ilgili bize çok hoş bilgiler sunuyor. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Program destekçilerimde gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.